Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Øl, laks og fuld finansfjord i Wyoming, det er bare noget af det, der vil præge denne uge. Vi samler selvfølgelig op dag for dag her i Millionærklubben, men på en mandag her, der har vi altså visket tavlen rent og er klar til at se på børsmarkederne med friske øjne. Velkommen til. Og velkommen også her i studiet til folkene bag MW Compounders, Johannes Møller og Dan Weisse. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen. Der er lige vil besøge os her i dag. Solen skinner udenfor, men hvis man kigger sådan på børsbarometer, der ser det ud som, at vi er lidt mere over mod storm eller noget andet. Hvordan vurderer I den aktuelle stemning på markedet lige nu derude? Dan, vil du starte? Ja, det er klart, det er sådan gået lidt ned her på det sidste, men altså, man skal også huske, hvor godt det er gået hen over sommeren. Altså, jeg overvejede, om jeg skulle blive hjemme, blive på sommerferie, fordi det simpelthen gik så godt, mens jeg var væk fra kontoret, og det er gået lidt ned siden, men altså, for eksempel vores fond, den er stadigvæk op i forhold til, da vi gik ind i juli. Så på den måde kan man sige, at det er måske bare, man har givet lidt op på det, som man fik hen over juli, som jo var rigtig fantastisk. Og det er jo, fordi renten den bliver ved med at stige, og folk kommer lige kange om en gang til, at det får også nogle konsekvenser rundt omkring, så jeg tror, det er den primære årsag til det lige har sat sig lidt. Men nogen, de vurderer det altså til at være sådan et regulært stemningsskifte. Altså nu har vi haft opgangstider igennem ganske lang tid. Det har været et virkelig fint investeringsår, i hvert fald hvis man har ligget de rigtige steder 2023. Og så er der måske ved at ske noget, sådan de tektoniske plader måske ved at rykke på sig, Dan, men sådan ser du det ikke. Jo, altså vores holdning er jo lidt, at det gælder om at være i aktiemarkedet på lang sigt, og det der med, at det sker næste halvår, det ved vi i virkeligheden ikke. Og sandheden er også, der er så meget få, der er mange, der er klogere i det, men der er meget få, der faktisk kan sige, hvad der sker. Man kan bare tænke tilbage, da vi stod i starten af året, om du havde troet, at aktiemarkedet skulle bulle så meget afsted til at starte med. Og derfor tænker vi jo, at det gælder om at have lidt forskelligt i sin portefølje, og så ellers have det lange seje træk. Så det er jo lidt, sådan, lidt kedeligt, fordi vi sidder ikke og spekulerer på, hvad der sker i morgen, og heller ikke om et par uger. Så måske, men altså vi er sådan set mellem positiv på aktiemarkedet på nuværende tidspunkt. Vi synes ikke, det er rigtig billigt, og vi synes ikke, det er rigtig dyrt. Og nu er I jo to, der fronter det her selskab, MW Compounders. Johannes, er I altid enige om, hvad stemningen er derude på aktiemarkedet, eller kan I godt have jeres diskussioner over morgenmaden derude i Vandlyse? Jamen, vi kan da sagtens have diskussioner omkring aktier. Det er også noget, det der, jeg tænker, der kan være styrken ved. Man sidder sammen, jamen, så får man delt holdningerne, og så lytter jeg til noget, Dan siger, og han lytter til noget, jeg siger, og så prøver vi jo ligesom at finde fælles fodslag fremadrettet. Mm, så bestemmer du til sidst, eller hvad? Nej, sådan er det desværre ikke. Vi prøver at dele sol og vand nogenlunde lige på den konto. Okay. Det er ikke ligesom i politiet, altså, så har man sådan den flinke betjent, og så har man ham, der er den hårde, så sidder man og bliver forhørt. Good cop, bad cop. Ja. Nå, godmorgen og velkommen til dig også, Claus. Nej, ja, det var bare for at komme ind i samtalen. Ja, men det er så dejligt, at du også er med. Tak. Vi skal også kigge på markedet derude. Kinas Centralbank, People's Bank of China, de har sat renten ned her til morgen. Ikke med så over så bred en kamp, som markedet måske havde forventet. Det er kun den etårige rente, som de cuttede med 10 basispunkter. Den femårige rente, som er sådan lidt mere det, der styrer boligmarkedet og realkreditmarkedet, hvis man kan kalde det sådan, den har de altså ikke rørt ved. Den ligger stadigvæk på 24. Svendsen, er 24, hvad? 4,20. Nå. Ja. Jamen, jeg kender jo ikke de kinesiske renter. De er faktisk noget højere end end USA, for i virkeligheden har de jo i princippet deres valuta jo som nogenlunde pækket, som det hedder, altså relateret til dollaren. Så, okay. Så er der også grænser for, hvor langt væk du kunne komme med renten, men det kan de godt. Den etårige rente ligger 3,45, kan jeg så fortælle dig, og den femårige er altså 4,20. Svendsen, hvad sker der derude på markedet? Bliver vi påvirket af det helt herover i lille Danmark? Nej, og det er jo også et lille bip. Altså, det er jo ikke noget stort, og der er jo ikke nogen, der regner med, at det er centralbanken, der skal i Kina, der skal redde dem igennem det der med at få gang i økonomien og få nu også løst problemer med de der ejendomsselskaber og sådan noget, der tilsyneladende er omsider ved at vagte. De har jo været på røvene i årevis jo, og været, altså det er jo sådan lidt, det er lige, hvad man siger, men er det ikke løst for længe siden? Nej, det er det tilsyneladende ikke. Man har bare skubbet det foran sig, ikke? Mm. Men så der er et eller andet oprydning, men det kan de jo nok også klare. Men så nej, det er ikke det, vi skal tage os af. Jeg tror lidt, det der sker på markedet er i virkeligheden, hvis jeg nu må komme med en hypotese, det er, at nu har alle de her bankfolk løbet rundt og fortalt, at recession, det var noget, der ville komme, måske senere på året, hvis det helt gik dårligt. Nu finder de ud af, når Q2-tallene kommer, så er det jo i virkeligheden temmelig dårligt i sådan nogen, der laver noget ude i samfundet. Ikke? Alle dem, der sidder og skriver på et stykke papir og laver noget IT og sender en rapport til en anden, som konsulentfirma eller revisionsfirma og alt det andet, de har det meget godt, og bankerne har det også meget godt. Altså alle papirnusserne har det meget godt, men alt det, man laver nu, har det jo ikke specielt godt. Og det er det, som folk begynder at forstå. Og når, hvis du så har troet på den med, at nej, jamen, recession, det er værd, det kan være, det kommer. Så finder du, at den er der jo allerede. Jamen, Svendsen, så er det ikke, så fordi, bliver du bange, det er meget, og det er derfor, at du ligger og tonser ned på aktien. Men Lars Svendsen, er det ikke, fordi det er meget forskelligt, hvordan verden ser ud, hvis man står og kigger på Europa, og man står og kigger på USA? I USA, der går det vel stadigvæk meget godt? Jo, men det er jo, fordi de er jo selvforsynet med olie, ikke? Og så er de IT-boomet, som kører. Ikke? USA har det største statsunderskud af alle stadigvæk. Ikke? Han har lige fået lov til at låne nogle flere penge, så går det jo meget godt. Det skal man lige huske. Hvis du har hvad hedder det, underskud på dine finanser og på importen også af samme årsag, så har du jo også en højere vækst. Ser du tegn på recession i USA, hr. Svendsen? Jeg vil sige, der er afdæmpning, men det er en afdæmpning, men de er jo stadigvæk positiv vækst, ja. Mm-hmm. Men det er jo også der, men den dag, hvor Nasdaq skvatter med 40%, skal du se, om der er recession, og sige, hov, der var ved at ske noget, ikke? Mm. Men USA har det bedre end Europa, fuldstændig rigtigt, og men de har jo også, altså, da vi skulle skaffe gas i vinter, ikke? Hvor kom det fra? Det kom fra USA, ikke? Så meget, de overhovedet kunne slæve over. Nu har de slæbt så meget over, at de ikke kan komme af med det. I øjeblikket er der faktisk... Der var forleden, der kom der en positiv meddelelse fra EU. Lægerne er fyldte. Det er over 50%. Ja, det er nu er det et problem, fordi du kan simpelthen ikke komme af med det. Vi kan lidt gøre alting til et problem. Jamen, hvis du kigger på radarerne på de der skib, som jeg jo også sidder og kigger på, LNG, selvom jeg ikke har dem, så er de faktisk ikke specielt gode. Det er fordi, du kan simpelthen... Du kan ikke komme af med varen. Hvad så? Så sidder de bare og glor. Nå, men aktiemarkedet har det sådan set meget godt her på en mandag op med 0,48%, og det er dejligt at se, at det er i grønt. Hr. Svendsen, er der noget, der stikker i øjnene, når du kigger på de danske aktier derude? Nej, ja, for mig er det tårm. Det er oppe i 186, stiger 2,8%, og det er jo det er dejligt. Men nej, der er ikke rigtig noget stort, der flytter på sig i det der, og så, altså jeg tror faktisk, at det næste, vi skal forholde os til, det bliver jo, det er jo ikke genialt, men altså, det er jo det der Jackson Hole-møde, som kommer på torsdag, fredag, er det ikke? Jackson Hole i Wyoming, hvor at, alle godt folk, de samles her på torsdag, som du siger, Lars Svendsen, det er altså centralbankchef, og det er finansminister, det er akademikere og prominente finansfolk, der tager derover og debatterer og overskrifter. Det ved jeg er ikke inviteret. Jeg er heller ikke inviteret til at tale med Zelensky. Jeg har jo meningen om, hvornår krigen stopper, han skulle da måske tale med mig. Så er det dejligt, at du bliver inviteret herinde i studiet. Ja, du kan gå ned og høre ham tale, når du er færdig med millionærklubben. Overskriften for årets Jackson Hole meeting hedder strukturelle skift i global økonomi, og det er altså et sted, hvor man plejer ligesom at kunne få nogle udmeldinger fra centralbankcheferne, altså måske særligt den amerikanske Fed-chefen Jerome Powell, som skal tale, jeg tror det er fredag, han går på scenen. Det gør Lagarde i øvrigt også, altså ECB's chef. Sidste år, der sagde han, at de kommer til i USA, at altså, we will use our tools forcefully. No. Altså, vi sætter hårdt ind mod den der inflation, og vi kommer til at gøre det, altså med alle redskaber, som vi har. Det kommer til at gøre ondt, måske også på de private borgere og på virksomheder, men det gør mere ondt, hvis vi ikke får inflationen ned. Lars Svendsen, synes du, han har kunne leve op til det? Ja, det mener jeg, han har gjort, men altså, du bare sige, det er jo det trig, og det er det, som bliver hovedpinen for dem at tale om, og omgås på en, sådan gå langt ud om en stor bue, som klatten om den varme grød. Det bliver jo, tror vi på det, som vi egentlig oprindeligt indikerede, at vi skal ned på 2% igen, inflation. Og det ser jo ikke lidt ud til, at vi kan det specielt. Det er jo ikke lykkedes i hvert fald, kan vi sige. Men den ligger jo reelt alt for, om vi diskuterer, om det er kort eller den løbende. Inflation ligger den jo mellem 3-5% i USA, og i Europa ligger vi faktisk over 5%. Men det er jo ikke lykkedes. Og så spørgsmålet, vil vi knalde endnu mere til renten for at få den derned, eller tror vi, at det her kommer til at gå lidt i hak af sig selv? Og nu er oliepriserne jo på vej opad, så den der svingfaktoren er negativ. Ikke? Ja. Men derfor er det også, at han kan, det bliver altså noget med, at de begynder at sige, jamen, det har jo hjulpet, men derfor skal jeg sige, at vi vil virkelig... Jeg tror ikke, han siger det der igen. Altså, vi vil virkelig bruge vores redskaber, fordi så skal han jo, det er jo det samme, som så skal vi give renten 2. Altså, så skal du tæve det ned, og det tror jeg ikke. Han er jo ikke interesseret i at ødelægge økonomien. Nej. Han er jo interesseret i at finde en fornuftig balance, og den er der jo næsten i USA, vil jeg påstå. Den er ikke i Europa, vi er bagefter, men Ja, det springende spørgsmål bliver vel, om han kommer til at indikere, at vi er ved en eller anden rentetop. De herrer fra MW Compounders, hvor meget kommer det til at fylde i jeres uge her, sådan et møde i Jackson Hole? Johannes? Jamen, vi har vores investeringsstrategi, der bruger vi ikke så meget krudt på at forudse den der slags ting på en helt kort bane, fordi det er utrolig svært at have en høj træfsikkerhed på. Altså, vi prøver at investere i nogle ting, hvor vi synes, vi kan have en god træfsikkerhed, altså have god sandsynlighed for at have ret. Og det der med at forudsige, hvad renten skal og inflationen skal på 2, 3 og 4 måneders sigt, det evner vi ikke, og vi tror også, at mange andre folk har svært ved det. Så vores investeringsstrategi er at prøve at finde nogle gode selskaber og købe dem på et tidspunkt, hvor der er en attraktiv værdiansættelse. Men det har dog vel stadigvæk ret stor betydning, om vi har nået rentetoppen i USA, eller om vi skal meget højere op, Dan. Ja, men igen, det er jo også, hvordan man skruer sin portefølje sammen. Vi prøver at have lidt af hvert, sådan at vi siger, at vi har nogen, der får fordel af, at renten stiger, og vi har nogen, der har modvind på det. Og på den måde, så er det simpelthen ikke noget, vi bruger så meget krudt på igen, for at være helt ærlig. Altså, som Johannes han siger, det der kan ske nogle gange, fordi vi ligesom prøver at kigge på selskaberne, jamen, så kan vi jo godt se, at der er ting, der flytter sig. Så på den måde er vi også sådan, måske vi reagerer lidt en gang imellem. Vi har jo sådan, når vi så kigger på den der blanding af selskaber, vi har i vores portefølje, og vi har også det, vi kalder en udskiftningsbænk, jamen, så kan vi jo godt se, at der er nogle sektorer, der begynder at se billige ud, og andre sektorer måske, der begynder at være dyre. Og så tager vi selvfølgelig en vurdering af, jamen, er der noget, vi har misset, eller er det her en mulighed for at købe noget? Og der kan man sige, jamen, for eksempel tech-selskaberne var måske billige i efteråret, og nu begynder det at se lidt sværere ud, og så er der andre ting. For eksempel har der, nu er de kommet lidt igen med nogle af de amerikanske banker, sidst vi jo indsnakkede om, det var nogle af dem, der havde haft det svært. Så det er jo meget den måde, vi arbejder på, så man kan sige, vi reagerer måske lidt på, hvad markedet så indgør, og så prøver vi ellers at have en balanceret portefølje. Der er også BRICS Summit i Johannesburg, det er fra tirsdag til torsdag, hvor at Putin altså ikke kommer til at tage til Sydafrika, men han er vist med på et videolink, så vidt jeg har læst. Og så er der altså også en del regnskaber, som vi selvfølgelig også kommer til at holde øje med i løbet af denne uges millionærklubben Royal Unibrew. De lander i morgen, og der kommer også regnskab fra Bavarian ALK og fra Nvidia. Det er sikkert ikke noget, der interesserer dig, Lars Svendsen, men det vil dog sikkert kunne rykke lidt på de der meget højt prisfandsatte tech-aktier i USA, hvis at de misser. Ja, måske endda for det til at køre den anden vej. Det gør de vel, jeg kan jo ikke love, de gør, men det gør de vel heller ikke. Men det er jo mere spørgsmål, om man kan holde den der bold kørende på Nvidia, ikke? Men jeg synes altså den der koncentration, der er om vinderaktier, den er aldeles bekymrende. Og i og med den der, jeg er begyndt at følge med det der, som jeg ikke har så fulgt med i tidligere, Fear and Greed-indekset der, og det er jo faldet meget fint fra 587, eller så nu er vi nede under 50, og 50 er balancepunktet i den verden, men det er jo fordi, at dampen er jo gået ud af selv de aktier, ikke? Og det er momentum, eller fremdriften af det der. Og det er jo også Nvidia som en af de sidste. Ikke? Og så kan man bare sige, jamen, så, hvis nu den top, hvor alle koncentrerer sig, jamen, vi er nødt til at holde en fest, så vi koncentrerer alle kræfter i færre selskaber, så holder vi en fest der, og så banker vi det op, og så ser vi alle idioterne løber med, og så sælger vi vores aktier til dem, og så når de kører ned og siger, nå men, vi har jo rebalanceret vores portefølje for længe siden, og så sidder folk og siger, down the hill. Det er jo den situation, du er i, og hvornår det sker, det kan jeg ikke svare på, men det siger ikke, altså det er positivt, men det er der udtryk for, at dampen er jo gået ud af det der, vil jeg påstå. Men de er jo kunne positive i det mange gange. Så. Præcis. Din påstand er ikke nødvendigvis den rigtige. Det har I selv ikke. I har lidt af det der IT. Altså, vi har jo noget af det. Vi har jo blandt andet Alphabet, som jo ejer Google, og så har vi også TSMC, som jo laver mikrochipsene, der blandt andet skal til for, at Nvidia de kan sælge deres produkter. Så på den måde, man kan jo se i hvert fald, at den der TSMC har jo også kommet lidt ned. Den havde jo steget ret meget i foråret, og den er også kommet ned på det sidste. Og så kan man sige, at Alphabet er lidt sin egen historie, fordi det, der sker, det er, at folk de sagde, at ChatGPT kom, nu er det slut, og nu så har man tænkt, at det er måske ikke helt slut alligevel, og derfor er aktien også kommet tilbage igen. Okay. Nå, en fest, det har vi altså også her i studiet i dag, hvor jeg har besøg af Lars Svendsen, af Johannes Møller og Dan Weisse fra MW Compounders. De to sidstnævnte i hvert fald. Lav, han er vores helt egen. Fest havde vi også i onsdags endda med vin og det hele. Og vi holder altså aftenarrangementer en gang om måneden, og det næste er blevet sat til salg derude. Det hedder Investering gennem livet. Sådan investerer du i 20'erne, i 40'erne og i 60'erne. Og jeg har sådan helt ekstraordinært fået lov til denne gang at udlodde 2 fribilletter i en lille konkurrence i dag. Så det gør altså, du kan være med på Facebook-tråden ved at tagge en af dine venner, som du synes, jeg måske skulle vide lidt mere om investering. Tag din ven, og så skriv, hvorfor at du gerne vil lige præcis have den person med, så trækker jeg en vinder i morgendagens udgave af Millionærklubben. Altså tirsdag, der afslører, hvem der bliver vinder af konkurrencen. Så kan podcastlytterne nemlig også lige få en chance for at være med. Og husk, det er altså til vores arrangement, det er ikke kronprinsens 18-års fødselsdag, vi taler om. Det kan jeg ikke noget mere at gøre. Men til vores arrangement, der trækker vi altså lod i morgen tidlig. Og så er der selvfølgelig også billetter til salg. Hvis du ikke lige præcis vinder den konkurrence, så kan du gå ind på euromester.dk/arrangementer og købe din billet. Regnskab ude fra Boost i fredags, det er en aktie, der ligger i porteføljen hos vores gæster i dag, MW Compounders. Lad os kigge lidt nærmere på den. Johannes, først og fremmest, hvis vi lige starter i helikopteren, var det et godt regnskab, der landede fra Boost? Det var i hvert fald bedre, end markedet havde frygtet. Altså aktien steg jo, jeg tror, den endte med at stige 3-4% i fredag, så den havde ligget ret dårligt op til hen over den sidste måneds tid. Så markedet havde frygtet, at der måske ikke ville komme nedjustering. Og det gjorde der ikke, og jeg synes, deres tal var rimelig fornuftige. De vokser stadigvæk pænt, og de har en rigtig fin indtjeningsevne, til trods for, at det her marked for online tøj i Norden, at det er jo mest Danmark og Sverige, de sælger i, at det virker som om, det er ret svært i øjeblikket. Der er både lav lyst fra forbrugerne til at købe, og så er der også ret mange spillere, der har noget lager, de skal have afviklet. Så der er rigtig mange rabatter og kampagner og sådan noget derude i øjeblikket. Okay, og det er altså også noget, som Boost døjer med, det her for store lager, eller hvad? Nej, Boost har faktisk været super dygtig til at få deres lager på plads. Mm-hmm. Men derfor er de jo stadigvæk påvirket, hvis konkurrenterne ligger og kører kæmpe kampagner og 70% rabat og tilbud det ene og det andet. Boost, de har været ude at sige for noget tid siden, at de vil være det nordiske stormagasin på nettet. Er det realistisk, at de kan vinde den? For der er jo, som du siger, ret mange andre at konkurrere med. Det virker som om Boost er ret god til det her med at få de der andre kategorier op at køre. De har det her, de kalder home, altså ting, man kan købe til hjemmet. Og det virker som om, de er ret gode til at få deres loyale kunder til at putte nogle varer ned i kurven, som også kommer fra nogle af de andre kategorier. De har også det, der hedder beauty, altså hvad hedder de varer, man kan købe i Matas, kan man sige. Mm. Så de har det godt derude i Boost, og jeg så også, at Herman Haraldsen, han var ude og være ganske tilfreds med det regnskab, som han havde lavet. De præciserede også deres forventninger. Før der havde de en forventning til organisk vækst på 5-15, og det skar de så til. Så det nu ligger på 7,5-12,5%. De skal også lidt til med deres EBIT-forventninger. 300-350 millioner svenske fra før 275-375. Gør det noget i forhold til altså, jeres syn på, hvordan det går i Boost? Nej, vi synes, det er sådan set er helt fint, at de kommer ud der i midten af de forventninger, de havde. Altså, vi havde nok, da vi gik ind i året, havde vi håbet, at de kunne komme ud i den høje ende. Men det kunne vi godt se allerede efter første kvartal, at det ville blive lidt svært for dem. Mm. Så Johannes, hvis du sådan kigger overordnet på selskabet, hvad er så Boost styrke? Fordi som sagt, altså Zalando for eksempel er jo et kæmpestort selskab, som også sætter sig på meget af det der marked. Hvor ligger Boost særlig styrke? Altså jeg synes, Boost har vist, at de faktisk både kan vokse mere end konkurrenterne, altså vokse mere end Zalando, og de kan også tjene bedre penge end Zalando. Og noget af det, de er gode til, det er jo ligesom at fokusere på det nordiske marked. Jeg tror, de kender deres kunder meget bedre i Norden, end Zalando gør. Zalando er jo hele Europa. Og så har de været bedre til at få fat i, kan man sige, hvis man sådan skal skære det helt ind til benene, lidt mere de her modne kvinder, som har nogle penge at købe ind for, hvor Zalando måske går lidt mere efter de yngre kunder. Mm. Og det betyder, at der er ret stor forskel i, hvor mange penge den gennemsnitlige ordrestørrelse er. Jeg tror, den er cirka dobbelt så stor i Boost. Og det betyder, at de har hele vejen igennem resultatopgørelsen, har de lidt mere rum at gøre med. Det er klart, hvis du får en ordre på 1000 svenske kroner, jamen det er altså, så er der mere penge at bruge til markedsføring, der er mere penge at bruge til administration og så videre, end hvis du ligger med sådan nogle ordre på måske 500 svenske kroner. Men hvor ligger den store gevinst egentlig i et selskab, som handler med tøj og ting på nettet? Altså er det, hvad for nogle varer de har på hylderne, eller er det logistikdelen, der virkelig trækker? Jeg tror, det Boost er rigtig god til, det er, at de siger jo, at de har det her kuraterede sortiment, altså det der med, at de hjælper dig ligesom med at finde ud af, hvad for noget skal du have. Altså de har ikke kun nogle af de der online-forhandlere, de har måske 500.000 stykker tøj på nettet, og der har Boost altså et mindre udvalg, så de hjælper dig ligesom med at finde ud af, jamen, hvad er egentlig smart at købe i øjeblikket, hvad er egentlig ind, og så har de jo det her med, at de leverer fra dag til dag i Danmark og i den sydlige del af Sverige. Mm. Så de har også en rigtig god logistikapparat. Og så har jeg tidligere haft fornøjelsen af at have deres CEO her i studiet, og noget af det, han pegede på, som var lidt svært, det er jo altså, at der er masser af mennesker, som køber meget mere, end de egentlig har brug for. For eksempel køber den samme buks i flere forskellige størrelser, så prøver de dem derhjemme, og så sender de bare resten retur. Altså en ret stor omkostning for sådan et selskab, at de lige pludselig får varer retur, og det skal de også selv betale for. Hvor meget godt styr har de på den slags? Jamen, det synes jeg, de er ret gode til. Altså, det er klart, det der med, at du bestiller flere forskellige stykker tøj hjem, og så prøver du at sende dem retur, der ikke passer. Det er ligesom bare en del af forretningsmodellen, og det tror jeg ikke overhovedet, de er træt af. Det, de har været træt af, det er folk, der bestiller en hel masse, som så i virkeligheden ikke har nogen intention om at købe det og bruge det. som nærmest bare returnerer det uåbne, når det kommer tilbage. Og der har de indført nogle ret hårde politikker, hvor de har sagt, at hvis du udviser sådan en adfærd, så bliver du simpelthen lukket ud af platformen. Okay, så de holder øje med, hvordan vi opfører os derude. Ja, ja. Okay. Konkurrencesituationen, vi har været lidt inde på det. Zalando er en af de store her, også i vores del af verden. Men hvem konkurrerer de ellers med? Altså, så vidt jeg ved, jeg synes, jeg har læst et sted, at Shein, altså det kinesiske selskab, de skal til at lukke ned for forsendelser til vores del af verden. Jeg ved ikke, om det er sket endnu. Jeg synes i hvert fald, det vælter frem med reklamer i min feed. Men hvem er de store konkurrenter egentlig på verdensplan? Det er jo et udtryk for, hvor ung du er, Bodil, at du ser reklamer for Shein. Det er, fordi de rammer primært unge kvinder også. Der er en del spillere, som mere fokuserer på det her unge segment. Altså der er Zalando, som ligger lidt dernede, og så er der i udpræget grad dem, der hedder Shein. Og så er dem, der hedder About You, som er et tysk selskab. Mm-hmm. Det er sådan de tre store konkurrenter. Så er der jo, hvad hedder det, alle brandsene selv, der har deres egen butikker, er også en konkurrent. Og så er der også nogle af de fysiske butikker, som forsøger at sælge noget online. Altså det kunne eksempelvis være Magasin. Og så er der jo sådan noget som Amazon, men de er måske ikke rigtig brugt i Danmark. Jeg ved faktisk ikke, om man kan få varer sendt her. Jeg tror, at Amazon faktisk i Europa ikke er særlig stor på tøj. Jeg ved ikke, hvordan det er i USA. Mm. Jeg tror, at Amazon synes, at den her tøjkategori er lidt for svær. Altså, der er lidt højere returvarer, og man skal behandle varen lidt mere specielt, end det de er vant til i hele deres forretning ellers. Men i USA, der er de jo selvfølgelig kæmpe, kæmpe store, og ja, måske i mange steder af verden er Amazon kæmpe, kæmpe store. Noget af det, som de konkurrerer meget på, det er det her med, de har sådan få timers levering, hvis man er Prime-kunde i hvert fald. Altså man kan, du ved, sidde foran fjernsynet lørdag aften og få lyst til en is, og så bestiller man den, så er den ude foran døren om en time eller noget i den retning. Det er jo altså virkelig hårdt at konkurrere på det. Når vi derhen i det europæiske marked, tror du? Jeg tror, der er lav sandsynlighed for, at vi gør det på tøj. Det kan godt være for eksempel i et sted som København, at Boost kunne gøre det, fordi de har deres lager lige over på den anden side af vandet. Så det kunne måske godt være en model, hvor de, hvis du bestilte for eksempel lørdag inden frokost, at du kunne få det leveret klokken 4, hvis du skulle have nyt tøj til at gå i tøjkrise med. Tøjkrise til festen. Ja, præcis. Okay, godt. Nu nævnte du lige ganske kort About You, og det er altså også en aktie, som har ligget i jeres portefølje. Den fik ikke lov at ligge der så lang tid, Johannes. Kan du ikke lige skære ud i pap? Hvad var det, der skete med den? Ja, vi købte jo About You i sommeren 21. Fordi vi var nok blevet lidt forelsket i det her online tøjmarked, og så viste det sig at være en ret dårlig aktie. Den faldt 3/4, inden vi solgte den sidste sommer. Så det har været faktisk, tror jeg, en af de dårligste aktier i vores portefølje. Mm-hmm. Og det, der skete, det var, at de simpelthen ikke kom igennem med den indtjening og den vækst, som vi havde forventet. Det viste sig, at forretningsmodellen simpelthen var mindre holdbar, end vi havde vurderet. Okay, så her i Millionærklubben, der plejer vi sådan at bruge lidt tid på at kigge tilbage på det, som vi har lavet fejl med, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg ved ikke, om man kan kategorisere det som værende en fejl. Men vores positive livssyn, vi vil gerne blive klogere. Altså, sætter jer ned, når I har haft sådan et forløb der, og kigger på, okay, hvor var det gik galt med vores forventninger? Jamen, jeg synes, at vi bruger utrolig meget krudt på at prøve at evaluere de ting, der er gået galt, fordi det er jo vigtigt at forstå, om man har lavet en fejl, eller om man bare har været uheldig. Det ved jeg godt, det lyder lidt dumt at sige, men nogle gange kan du faktisk godt have lavet den rigtige analyse. Mm-hmm. Og så bare, at tingene har spillet sig anderledes ud, end du har regnet med. Og det skal man jo så egentlig bare fortsætte med, for så kan det være, at næste gang, at du så får held. Jeg tror, noget af det, der skete på About You, det var jo nok, at vi bevægede os lidt for meget væk fra vores grundlæggende DNA, som i virkeligheden er at investere i profitable selskaber. Det her, det var lidt for unge selskab, lidt for umodent. Og det tror jeg i hvert fald er en af de ting, vi har, en af de læringer, vi har taget med, lige prøve at komme lidt mere tilbage til kernen. Mm. Så har I været resten af porteføljen igennem og se, om der ligger nogle unge og lidt umodne selskaber? Jamen, der har ikke været andre. Det her, det var det eneste selskab, som vi har, der er så ungt, og som ikke tjener penge. Alle de andre selskaber i vores portefølje, de har en ganske solid indtjening. Okay. Lad os prøve at kigge på nogle af de andre selskaber, der ligger i den portefølje. Blandt andet er der jo altså andre forbrugeraktier, som I til sydlandet er glade for, hos MW Compounders, Samsonite, Adidas og Puma er tre af de aktier, som ligger hos jer. De har vel også kommet med regnskab her i løbet af sæsonen, går jeg ud fra. Hvordan har det set ud? Jamen, Samsonite er den, vi har været allermest glade for, fordi den steg ret meget oven på regnskabet. Altså, det, der sker for Samsonite, det er jo, de sælger kufferter, og det er begyndt altså at komme gang i. Altså folk rejser jo, altså det kan godt være, at vi holder igen på nogle områder, men vi rejser jo stadigvæk. Det er jo også det, man kan se alle mulige andre steder. Og det vil sige, at man er mere gået fra services, eller fra produkter til services. Men det er klart, hvis man skal ud og rejse, og man ikke har været ud at rejse i nogle år, så kan det godt være, at man har brug for en ekstra kuffert. Jeg har derude købt en ekstra kuffert, og det er sådan... Det forstyrrer din aktie. Ja, præcis. Og på den måde, så har de sådan set vist rigtig gode tal, og så kan man sige, at de har faktisk ret meget af deres aktivitet i Asien. Og det er klart, kineserne er jo stadigvæk sådan lukket lidt inden på en eller anden måde. Altså det der med, at man kunne gå ned på strøget, og så var der fyldt med kineser, det er jo ikke rigtig kommet. Om det vil komme, det ved jeg ikke, om det kommer i samme grad, som det har været historisk. Men det er klart, så må man forvente, at der kommer godt gang i det. Så selvom den kinesiske økonomi har skuffet dem, så har de faktisk leveret ret gode tal, og var meget positive på kaldet. Så der kan man sige, det er i hvert fald et selskab, som på en eller anden måde, selvom man går fra produkter til services, jamen, så får de en afledt effekt. Så den har vi været ret glade for. Og så kan man sige, jamen, så har vi de her tøjselskaber, Puma og Adidas, og især Adidas er steget meget, også på grund af, at den nye direktør viser sådan set gode takster. Han startede med at sænke forventningen ret meget til året, og så har han sådan set opjusteret. Og det virker som om, at det går lidt bedre, end man frygtede. Det er også det, man kan hurtigt det der med, jamen nu, så kan vi lige huske, hvad der er sket nu, men det er jo ikke ret lang tid siden, hvor man sagde, at alt skal i hullet, og nu viser det sig så, jamen folk, de køber sådan set stadigvæk sportstøj, og de vil egentlig gerne stadigvæk, hvis der er nogle sportsstjerner, der går med et eller andet tøj, så vil de gerne have det, og især på fodtøjsdelen går ret godt. Så de to aktier har sådan set haft det fornuftigt hen over det seneste tid, men især at i deres Puma har været lidt under vand, men er så faktisk en af dem, der klarer sig godt hen over regnskabssæsonen. Men i sådan en portefølje, som I har, hvor I sådan prøver at holde jer til nogenlunde 30 aktier, så vidt jeg husker, så er der sådan to store sportsmærker. Giver det mening? Ja, altså det er også på den måde, kan man sige, det vi har gjort, det er, at vi har ligesom sagt, at vi deler ligesom positionen. Vi bider positionen over, kan man sige det sådan, fordi vi har jo ligesom købt ind i Puma, fordi den administrerende direktør Bjørn Gyldén har vi stor fidus til, og han skifter så til Adidas. Men Adidas har også nogle problemer, og så sagde vi, okay, vi prøver at balancere det ved ligesom at sælge nogle af vores Puma-aktier og putte det over i Adidas. Så man kan sige, at den samlede position er ikke meget større, end hvad vi vil have på normal en aktie. Så det er den måde, vi også ligesom har prøvet at balancere det lidt på. Mm. Hvad er I kommet ind på af pris? De to aktier, fordi de har været, der har jo virkelig været volleyball i den. Altså, man kan sige, at vi Puma har været dårlig, for den har vi jo købt på højere niveau. Og tilbage til noget af det, som vi har lært, så er noget af det, vi har lært, det er også at sørge for at få taget profit på nogle af de aktier, som når op omkring fair value. Og der var Puma en dem, der var op, hvor vi også måske blev lidt for forelskede i den, og fik den ikke rigtig solgt. Så den har taget en ordentlig tur nedad, har også været en halvdyr aktie for os. Adidas købte vi jo så i efteråret, så den har sådan set været ret fint, kan man sige, at både på grund af ny direktør, og så at det måske alligevel går lidt bedre, end man havde regnet med. Okay, men altså Fru Bus aktier i jeres portefølje, det er også en uge, hvor der kommer et par spændende regnskaber fra nogle store forbrugsselskaber. Macy's, Dick's Sporting Goods, Foot Locker og Kohl's blandt andet i USA. I sidste uge der fik vi regnskaber fra Target. Det så ikke så godt ud. Til gengæld så med overrasket Walmart, altså positivt. Så altså, jeg ved ikke rigtig lige, hvor det hele ligger, det der forbrugsmarked, Lars Svendsen. Hvad tænker du? Er det et sted, man skal være, eller skal man holde sig lidt væk fra det lige nu? Ja, jeg holder mig væk fra det, fordi altså, generelt er detailsalg, det er altså noget. Det er noget svært nu at rode rundt i. Vi har også meget beskidende, men altså Metas herhjemme, ikke, som jo er i gang med nogle voldsomt store investeringer. De skal bygge et nyt hovedkontor og lager til 600 millioner oppe i Nordsjælland, hvor jeg bor. Men et stykke væk, men altså, at de er ligesom inde i en investeringsfase, skal man lige huske, ikke, omkring. Mm. Men folk er jo begrænset for, fordi de har udvidet i Sverige, og det der. Hvad der kan komme ud af det. Men nej, man skal passe lidt på med det. Men USA har jo, som du gjorde lige lidt den med recessionen, eller ikke recessionen, at forbruget i USA går jo stadigvæk pænt godt til sydenland. Og det er jo det, der som Walmart vil komme, som kom ret pænt ud af. Jo, det gjorde de. Men det er ikke noget, jeg går rundt, og jeg går mere sådan rundt og holder øje med, er der nogen. Men kan du bruge det som sådan en proxy for, hvordan det så egentlig kommer til? Ja, det altså, mener jeg da godt, 70% af den amerikanske økonomi hviler vist på. Jo, det gør det jo næsten alle vejen, men altså, undtagen Danmark på den offentlige sektor føler så meget, men altså, at ja, det kan man jo godt, fordi der er nu mange selskaber, er jo så store, at de simpelthen har en nationaløkonomisk betydning, ikke? Mm. Og så jo, det kan vi godt, men altså, det går stadigvæk, så vidt opstår det nogenlunde godt, men det kan du ikke rigtig gå over til det Foot Locker og sådan noget der, uden jeg er klog på det selskab. Altså, det er jo sådan noget, er det sportssko, eller alle sko, eller hvad vi er. Men, forskellige mærker. Ja, alle mennesker går også snart rundt i sportssko. Ja, det er skønt. Jeg er snart 70 år, skal gå rundt i sportssko. Det vil klæde dig, Lars Svendsen, du vil se hip ud. Ja, men okay. Det er jo det med stockmarked, ikke? Når man bliver en gammel stodder, så har man jo snart brug for sådan en. men det kan du nok ikke bruge de der, hverken Nike eller Foot Locker og sådan nogen. Det er jo en mere mærke varestyrke bestemt, end det er det andet. Men altså, det er klart, at både Walmart, men til gengæld var, mener jeg da, der var et andet, der ikke var helt så det godt. Det var Target, som det jeg var, nå, nej, det var Home Depot, mener jeg, kom okay. ud, som var noget i... lidt mat ja. i deres... Svært at læse noget helt klart ud af de der regnskaber. Det er det. Men, ja, men så nej, jeg kan ikke rigtig... Og sådan noget som de der, I ligger og arbejder rundt med der, det er da sikkert fint, hvis I kan komme levende rundt. Men altså, ja, når man, altså Adidas er gået fra 300 fra en top, som var også meget, meget høj, på 300 var ned i 100, og nu er den i 180. Ikke? Sikkert ja, fint. Du har ikke stor tillid til den portefølje, eller hvad? Hvorfor nå? Du siger bare, det er sikkert fint. Det lyder ikke som, du har stor tillid til portefølje. Jamen, det er sikkert fint, at jeg arbejder rundt i det aktie. Jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke. Det er jo ikke noget, jeg sidder og har en mening om. Så derfor kan jeg jo ikke svare dig. Okay, jeg bare siger, nok. Det er sådan, at jeg bliver væk. Jeg har ikke lyst til at arrangere. Jeg har heller ikke lyst til at gå ind i Mata. Så er jeg sådan, nej, det er de andre. Og der er et sted, hvor de der... Der er altså en ting, I skal huske. Det er så, nu kommer en sur gammel mand igen, ikke? Men det er, at alt det der med, at du flytter tingene over på nettet, det er jo et faktum. Det er altså ved at ruinere værdien af ejendomme på High Street. Altså af butiksejendomme i byer, ikke? Mm. Det er ikke morsomt. Og okay. der får bankerne og kreditgiverne altså også nok et problem. Nå, lad os lige tage den. Hvad for nogle selskaber skal man skynde sig ud af så, Lars Svendsen? Er der nu af Jordan, for eksempel? Er de i det der segment, eller ja, hvem ligger der? Jeg tror, de har en del af dem. Ja, Jordan er også uden for mit beskæftiger mig. Det er sådan. Jamen, jeg ved snart ikke, hvad du beskæftiger dig med. Ja, men jeg beskæftiger mig med aktier, som kan stige, ikke? Og inden for sådan nogle der, hvor jeg tror, jeg har forstand på det. Okay. Og det er jo blandt andet rederi og sådan noget. Men nej, der tror jeg virkelig, at der er tømmermænd, så der vil noget. Fordi okay. man har ruineret, hvis du kan jo også gå rundt i hvilket som helst by, også selv København. Den ene er lukket forretning efter den anden, og så er der en genbrugsbutik, og ja, så sidder de og venter på en, der vil lave en café og sådan noget. Ikke? Ja. Nå, det er mandag i Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen med i studiet, og godt. Gutterne bag MW Compounders, Johannes Møller og Dan Weisen. Og de har også fundet en ny aktie, den skal vi høre om lige om lidt. Ja, for der er nemlig kommet nye ting i jeres portefølje. Johannes Enstar, en amerikansk aktie, ENSTAR, tror jeg, den staves. Hvad i verden er det for noget? Jamen det er jo, jeg vil også lige starte med at påpege, at vi selvfølgelig også beskæftiger os med aktier, der kan stige i kurs. Og vi er faktisk også ret gode til det. Hvad hedder det? Vi er faktisk op med 50% siden vi startede. Ja, vi har lige fået nyt kunst på vores væg hjemme på kontoret. Vi har fået en graffitikunstner til at lave sådan et billede, hvor der står 50% på, fordi vi hen over sommeren var oppe og runde, at vi har lavet 50% afkast til vores investorer, siden vi startede. Det er ikke det finanskunst. Det er ham. Ja. Det er ikke ham Baxi, der? Nej, han hedder Vissa Mix Massen, tror jeg, eller sådan noget. Enstar, det er... Banksy, er det Banksy? Banksy, ja, det jeg tænker på. Okay, han er okay. Fair nok. Så er jeres kontor lige pludselig blevet mere værd end hele firmaet. Det var, undskyld, Enstar. Enstar, det er jo et amerikansk selskab, som, man kan sige, de hjælper forsikringsselskaber med at komme af med forpligtelser. Mm. Og det lyder lidt teknisk, men forsikringsselskaber, de vil altid, de ændrer forretningsmodel. Så hvis nu for eksempel der kan være et selskab i Danmark, som har tegnet en masse ejerskifteforsikringer, så beslutter de, det gider vi ikke længere, det der. Så står de jo med et problem, fordi det der ejerskifteforsikringer, der kan gå 10 eller 15 år, inden det er afklaret, om der kommer nogle tab på dem. Så henvender de sig til et selskab som Enstar og siger, nu vil vi gerne lukke det her ned, vi gider ikke længere være med i det. Kunne I tænke jer at overtage de forpligtelser og afvikle dem? Og det er sådan, sker det i hele verden. Der kan være masser af forsikringsselskaber, som gerne vil trække sig ud af et geografi eller ud af et produktområde. Og så ligger Enstar og siger, at vi kan godt overtage jeres forpligtelser, hvis I vil betale os nogle penge for det. Og det er det viser, at de er ret gode til. De er ret gode til at afvikle de der forpligtelser hurtigt og effektivt. Og så er de også ret, det der er også et stort potentiale i på fremadrettet, det er, at den her, de har en ret stor investeringsportefølje. For de får selvfølgelig en ret stor betaling for at overtage de her forpligtelser. Så selskabet de har en investeringsportefølje på $19 milliarder. Og der tror vi måske, at de kan lave omkring 5% afkast nu. Det er jo det, man kan få i amerikanske fastforrentede papirer. Og selskabet har en markedsværdi på omkring $4 milliarder, så vi synes, det, vi tror, vi ser ind i nogle år nu, hvor de kommer til at faktisk at tjene rigtig gode penge på deres investeringsportefølje. Mm. Men et selskab, som jeg i hvert fald ikke har hørt omtalt her i Millionærklubben tidligere, Johannes, hvordan har I fået øje på det? Jamen, vi fandt det sådan set sidste år, fordi der beskæftiger os, vi os en del med sådan nogle genforsikringsselskaber, og det her, det er klassificeret som et forsikringsselskab, så det var egentlig et, jeg faldt over en dag, hvor jeg sad og kiggede igennem alle forsikringsselskaber i USA. Mm. Jeg tænkte, er der nogen spændende, fordi vi har jo købt et andet genforsikringsselskab, så prøvede jeg at finde ud af, jamen, er der egentlig noget derude, som også kunne være spændende. Mm. Og så faldt jeg over dem, og så kiggede jeg på en præsentation, og så har vi haft to møder eller videomøder med deres CFO, og er sådan set blevet betrygget i den måde, de driver forretningen på, og de ting, de går og laver. Men som jeg hørte, altså også en lidt stille hest, altså det bliver ikke sådan en højdespringer. Nogle gange, når vi taler aktier her, så handler det også nogle gange om at finde nogen, som rigtig mange er interesseret i, fordi det kan være med til at drive aktien opad, og jeg ved godt, at nu lyder det som, jeg taler om meme stocks, men ikke nødvendigvis, men altså aktier, der sådan er populære generelt i aktiemarkedet, er vel gode at have. Er den her populær generelt? Den er overhovedet ikke populær. Det er nærmest, jeg tror kun, der er én analytiker, der dækker den, og jeg sad og søgte på nettet, der er nærmest aldrig nogen, der har skrevet om den. Så det synes vi, det er jo selvfølgelig også en af de ting, jeg godt kan lide, det er at finde noget, som der ikke rigtig er så mange, der har kigget på, fordi jeg tænker, så er det lidt lettere at finde en god idé, end hvis man kigger på Apple, hvor der er 50 analytikere, der dækker den. Mm-hmm. Yeah. Og du er ligeglad så med den der popularitetskonkurrence? Ja, jeg vil da hellere det andet. Altså, jeg vil altid gerne prøve at skyde på mål, der hvor jeg har den bedste sandsynlighed for at lave et mål. Mm. Og det tænker jeg, jo mindre konkurrence der er om at kig på selskaberne, jo større sandsynlighed er der for, at vi faktisk kan lave noget analysearbejde og finde nogle gode investeringsidéer. Ja, så Instar er altså kommet ind i jeres portefølje. Hvor lang tid skal den ligge der? Altså laver I sådan en, ja, vi ser 2, 3, 5, 10 år frem i tiden. Hvad gør I? Altså vi investerer kun i firmaer, som vi principielt kunne eje i 10 år. Mm. Vi tænker på en god langsigtet rejse, som gør, at vi kan være aktionærer i mange år. Og Instar, de har de sidste 20 år lavet et afkast på deres egen kapital på 15%. Og det er sådan set et niveau, vi rigtig godt kunne tænke os at være en del af. Men vi kigger også på værdiansættelsen, så det, der sker, det er jo nogle gange, at et selskab stiger i kurs, og når vores vurdering er fair value, og så vælger vi at sælge det. Nogle gange laver vi også en fejl, det var det, vi snakkede om about you, og så vælger vi også at sælge. Okay. Jeg tror, hvis man kigger på den tid, vi har været i gang nu, så tror jeg, man kan regne sig baglæns til en gennemsnitlig ejertid på aktierne på 4-5 år cirka. Jeg har lige taget den frem her på min skærm. Det ser ud som, at der var et relativt stort drop, sådan lige før kl. 16 i fredagens handel. Er det bare noget tilfældigt, eller skete der noget særligt? Handler, den kan godt være lidt tynd handel i den nogle gange, så derfor så kan kursen godt svinge sådan lidt tilfældigt, synes jeg, fra dag til dag. Okay. Den handler på Nasdaq, og tickerkoden er ESGR, hvis man selv vil ind og kigge på den. Lars Svendsen, ja. Forsikring på sådan en lidt særlig måde. Hvordan lyder det i dine ører? Ja, nu lyder nærmest som om, man har købt noget som en masse fordringer og udløbende aftaler, som så prøver at afvikle bedst muligt. Er det sådan, det skal forstå? Ja. Det er jo ligesom, når Persson køber højst. Ja, ikke fordringer, men forpligtelser. Ja, det er forpligtelser over for kunderne, men de skal jo så løbe af, og så skal man jo håbe, at det giver mindre skader, end man har regnet med, da man tog forpligtelsen på sig. Altså, det er jo vedmål på den måde, ikke? Så bare ikke det er sådan noget reassurance, der løber i 20 år, så går det jo nok. Det er jo et spørgsmål om, er det short tail, altså hvor det hele er i løbet af 2 år eller sådan noget, så er alt ryddet op. Eller er det noget, som kan løbe 20 år, ikke? Altså kraftrisiko og teknologisk fordelelse af produkter og mærkelige ting, ikke? Det er jo det, der er balladen, ikke? At det kan jo være var år og dag at slippe ud af. Du kan starte et genforsikringsselskab på 10 minutter, men det var 30 år at lukke det igen. Fordi du har forpligtet sig på alt muligt, du har skrevet under på, og vi tager lige 2% af det her kontor, det, ikke? Så, men er det sådan, altså rimelig, det er short tail? Nej, det er overvejende noget, der løber mange år, ja. Hold da. Og det er jo også noget af det, som gør, at forsikringsselskaberne gerne vil af med det, fordi hvis de gerne vil lukke forretningsområdet ned, så gider de ikke at sidde og kigge på det der. Ja. Og det, som Instar er rigtig god til, det er faktisk at få sat nogle ressourcer ind, sådan at de får lukket nogle af de her sager. Ja. Så de ikke får lov til at løbe. Altså deres erfaring der, kan vi lukke det hurtigt og effektivt, så det er billigere, end hvis det får lov til at løbe i lang tid. Så indstår altså nye aktier i jeres portefølje. Hvor tit tager egentlig nye ting ind på hylderne? Jamen, hvad har vi taget ind i år? Den har vi taget 3 aktier ind i år, tror jeg. Ja, det svinger jo noget. Altså for eksempel 4. kvartal sidste år, der lavede vi en del udskiftninger, og så lavede vi ikke noget i første kvartal. Så det hegner også lidt igen om det der med, hvad både får vi nogle gode idéer og nogle af de ting, vi har i porteføljen, jamen hvis de ligesom for eksempel gør det rigtig godt, jamen så kan det være, at ryger noget ind for udskiftningspenge. Så vi har ikke sådan et system, at nu skal vi gøre det, så det vil svinge lidt over tid. Men jeg tror, at siden vi har været i gang, har vi vel i gennemsnit købt 1-2 aktier i kvartalet. Okay. Og en af de aktier, I også har liggende i jeres portefølje, det er Novartis, som også er nyhedsaktuelle i og med, at de var ude at sige, at nu vil de skille Sandoz fra og putte den på børsen som en selvstændig enhed. Dan, tag os lige ind i den der case. Hvad sker der? Jamen, altså man kan sige, at Novartis er sådan et stort, bredt schweizisk farmaselskab, som har på en eller anden måde, de var lidt nogle imperiebyggere i lang tid, så de købte alle mulige mærkelige ting. Og det kørte de ret langt. Det var ret lang tid en del af deres strategi. Og så siden 2013-14 stykker, tror jeg det er, så er de begyndt ligesom at sige, nu vil vi tilbage og fokusere primært på den klassiske farmaselskab. Og derfor har de solgt forskellige ting. Blandt andet for nogle år siden, så var det noget, der hedder Alcon, som er sådan noget alt muligt med øjnene. Mm. Jamen det har de så spundet det selskab ud. Og så Sandoz, det er så det sidste, de har tilbage. Og det er så nogen, der laver generisk medicin. Og det er jo, generisk kommer jo typisk ud af de der store farmaselskaber. Så i gamle dage, der havde alle farmaselskaber, de havde deres egen generiske version. Altså det her med, at når på et tidspunkt, så går det af patent, og så røg det ned i den der kasse, kan man sige. Men så over tid, så er det ligesom blevet nogle specialselskaber. Og Sandoz er så det, som Novartis har gjort. Og de er så ved at spinde det ud til et særskilt selskab. Så det betyder, at hvis man er Novartis-aktionær, så om ikke så længe, jeg tror det er 4. oktober, så vil man stå med aktier i begge selskaber. Så kan man jo så finde ud af, vil man sælge den ene, eller holde dem begge to, eller købe op i den anden. Men det der i hvert fald så er summen af det hele, det er, at det Novartis, man har i dag, det er et selskab, som er meget mere fokuseret, end det har været historisk, og det er jo det, vi godt kan lide, at vi vil gerne have selskaber, som er mere fokuseret. Samtidig med kan vi egentlig godt lide, at den har inden for farma en bredde. Man kan sige, at Novo Nordisk er jo helt fantastisk og har været rigtig god, men det er også meget et sygdomsområde. Altså, der er jo også noget med noget stabilitet i at have forskellige områder. Så casen er sådan set den, at de bliver mere og mere strømlignet, og så kan man sige, hvis man tager Sandoz, som er den der generiske forretning, jamen så sker der jo det, at der er jo mange produkter, der hele tiden løber af patent. Og det helt vigtige nu, det er jo, at man har haft det, man kalder små molekyler, altså små piller, man så tager, og det er ret let at kopiere. Og så er det meget af de her komplekse, store produkter, som er meget svære. Og det er det, man kalder biosimulære produkter. Så det bliver hurtigt lidt teknisk, men det, der i hvert fald er sagen, det er, at mange af de der kæmpe produkter, for sådan noget som Humira har altså der er nogle kæmpe store produkter, som går af patent nu, at de der sådan lidt svære at kopiere. Og når det er lidt sværere at kopiere, så er der også mindre konkurrence. Det vil sige, at priserne falder ikke så meget. Og der står Sandoz ret godt. Så det er ligesom, kan man sige, casen på Sandoz. Altså, vi har det primært for Novartis. Altså, det er fortsat en selskab. Så når du engang til oktober får både Sandoz og... ja, nu, jeg siger Sandoz. Du siger Sandoz. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det er sådan set også lige meget. Vi taler om det samme. Når du får begge aktier i din portefølje, skal du så sælge Sandoz eller Sandoz-aktier? Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Det kan sikkert nok udtales. De har jo, når de sender ud pres med det, så sender de jo både på fransk, tysk og engelsk. Så det er ikke nok, hvor man er hen. Men de siger selv på kaldet Sandoz, så det holder jeg mig til. Men who knows? Altså, det vil jeg sige. For os, der handler det meget om, hvad er både den strategiske analyse, altså, hvordan lever det op til de tre ting, som vi kigger efter? En fornuftig organisk vækst, et attraktivt afkast på den investerede kapital, og så det, vi kalder kapitalallokering, og så pris. Og det er jo så pris, der ligesom er det, der kommer til at afgøre, hvad vi gør, fordi man ved jo ikke, når der er noget, lige pludselig har man nogle aktier i et nyt selskab, hvilken pris skal man så handle dem på? Mm. Og det vil sige, det skal vi have regnet lidt på, og så når det så sker, så vil vi tage en vurdering af, om vi så skal supplere op i Sandoz, fordi den vil jo være en ret lille del af vores portefølje, eller om vi skal sælge aktierne. Det har vi ikke truffet nogle beslutninger, for det afhænger meget af pris. Lars Svendsen, jeg godt tænke mig at smide den over til dig, for du har jo også tidligere talt om de her to aktier, også selvstændig Sandoz eller Sandoz. Hvad siger du om den her case? Er det noget interessant, der skal samles op? Jamen, det har jo været i ovnen et stykke tid, at de ville tage den ud, og det ligner jo det, som foregik hos Pfizer, som tog deres generiske foretagende, det kaldte de så, fordi de havde så mange navne, så de kaldte det for Optjørn. Og så blev det, da det på børsen kom til at hedde Viatris, koden er VTRS, og det er en ret interessant ting, og så har vi så Teva, som er den tredje. Det er de tre store generikere, også fordi det er en branche, hvor man har købt hinanden op, ikke? Og det var det, der gik galt hos Teva, at de købte op, for i 17, tror jeg det var Teva selvfinansierende, og så købte de op for 35 milliarder, og så røg de lige den i suppegryden, hvor de har måttet prøve på at kravle op. I dag har de en gæld på 20 milliarder, ikke? men og komme til hægterne igen, og det er på vej. Men de tre er der, og det er meget interessant, og jeg er faktisk, jeg har jo selv til, hvad det har jeg ikke haft held med, for jeg købte jo alt for tidligt på vej ind. Jeg troede, at de havde styr over det tidligere, end de fik, men det var meget, meget værd. Og direktøren blev skiftet ud, og ja, så kom Kåre Schultz ned, og han er så også gået af på pension, ikke? Og nu er den næste kommet til. Men det går sådan set den rigtige vej, og de er også original, var, skal vi sige, hos Teva. Men Viatris er faktisk interessant. Aktie, den kom ud på omkring 14, har været nede og vinde i 9, og nu er han ligger 11 dollar. For opadgående, han betaler jo sådan nogenlunde pænt, tror han betaler 12 cents per kvartal i udbytte. Vi har den hjemme i mit verdensfirma som en langsigtet, eller som, hvad hedder det, bæredygtighedsaktie, fordi det er jo i virkeligheden, at stille medicin til 11,26 kosten, hvad hedder det, dollar, medicinen til rådighed til en lavere pris, og det er jo så en konkurrence af det der. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi taler om, at der har været, at vi er nået en fase, hvor altså biosimilars, så det er jo blandt andet Victoza, Novos første GLP-1, er jo en af dem, som Teva skal levere her i år. Og alle tre, jeg har ikke studeret Sandoz endnu, men hvad hedder det, at de to andre, de fremhæver jo præcis det der, at nu kommer der så mange af de her, hvad hedder det, injektionspræparater, som er meget dyre, og hvor det er svært at få dem godkendt og lave dem. Det er faktisk også meget, meget svært at lave. Der er altså en ting, man underkender det her, det er, at det er meget svært at lave. Okay. Det er virkelig et problem. Jeg tror bare, det var copy-paste. Nej, er det ikke. Mm. Og derfor er det, at konkurrencen på det, det bliver ikke sådan, så Dr. Reddy og alle de andre fra Kina, der kommer farne og i lange baner og står og siger, det er me too, me too, me too. Men det gør de ikke. Fordi det er lidt noget andet, ikke? Jamen, det er jo det, alle går med det der generisk jo, at der er virkelig en barriere, og det er jo, det er altså også Teva, som hvis det ikke er kommet endnu, men skulle komme i år, deres, den første at hvad hedder han, Novos Victozaen der, ikke, fra, som var på fra 2008, vel, som på markedet, men hvis ikke de kan levere den, så vil Novo levere dem til dem, har de aftalt. Okay. Altså, de vil levere til generikeren, fordi generikeren kan måske ikke finde ud af det, okay, eller han kan godt finde ud af det, men han kan ikke få det godkendt af myndighederne, at du må lave det her. Okay. Fordi det er altså ikke bare at putte noget pulver ned, og så laver man en tablet. Nej, det kan jeg forstå. Og det betyder, at den her branche vil komme til at tjene penge. Okay. Og det, den har jo været en periode, hvor de der solgte ud, Astra ville jo også en overgang have, så de havde en meget stort generisk afdeling. Så lige pludselig var der en stor strategimøde, og så sagde de, sådan noget. Det gider vi stadig ikke have med at gøre. Og det er jo lidt det også, både Pfizer og nu også Nusam her, Nuartis, som jeg tror jo, er en meget fornuftig aktie. De er meget, meget store inden for kræftmedicin. Men, så hold øje med generikerne. Ja, nok yes. Mere bare, at den der, de kommer ud med, det bliver faktisk nok meget interessant. Okay, godt. Og så er der en ting til, det er, og nu kan vi få alle op af stolen, det er, at hvis I går ud på apotek her i det her land, og det er muligt også tilfælde i andre land, så har vi en katastrofalt dårlig forsyning af medicin. Og det er muligvis fejlorganisering på grund af reglerne om at sælge det billigste produkt, men det gør, at generikerne må på en eller anden måde få et ordentligt løft, at man ikke længere kan tryne dem nedad, via salgssystemet. Voldsom stigende efterspørgsel. Yes. Nej, men at du ligesom har presset citronen for meget og organiseret det for dårligt, så lige pludselig kører det op. Og det er det, jeg har voldsomt lyst til at købe Viatris, ja. Og også ham der, når han kommer. Til ting, jeg kender jo ikke på priserne knappen, på Sandoz, med Sandoz, så vi skal kalde ham for, men når den kommer, men det er altså, generikere er på vej tilbage, og det er Teva sandsynligvis også. Godt. Der er altså et par stykker, man kan holde øje med, som du der nævnte, Lars Svendsen. Der er kommet et par spørgsmål ind her til deltagerne i studiet, og tusind tak til alle jer, der sender spørgsmål ind. Og jeg ved godt, at vi når altså ikke at svare på dem alle sammen, fordi I er rigtig flittige til at sende spørgsmål ind. Vi plejer at plukke et par stykker ud, så jeg håber, I bliver ved, og så tålmodighed, ikke? Og så skal vi nok sådan gøre, hvad vi kan. Men der er også nogen, der rykker os en gang. Det ved jeg ikke lige, om vi kan nå det hele. Nå, Søren, han skriver, at MW-compounders havde tidligere Diageo i porteføljen. Nu den faldet, at den snart blev købsværdig. Den tilhører vel et segment, som markedet ikke har set positivt på hidtil i år. Det er jo altså spiritus, og er det også øl, det kan jeg ikke huske. Mm-hmm. Men kæmpe spiritusmærke, i hvert fald. Dan, hvad siger du til den? Jamen altså, det er jo en af dem, vi har på vores watchlist, og vi solgte den på et tidspunkt, hvor vi synes den så lidt dyr ud, og den kunne godt komme i spil. Det, der generelt set er sket, det er, hvis nu er vi tilbage til det her med, hvilke sektorer har gjort det godt, og hvad har gjort det dårligt. Det, man kalder mere stabile selskaber, den kategori, der hedder stables, har generelt set haft det svært. Så det er jo et område, vi kigger ind i, om der kunne være nogle muligheder, og det kunne være Diageo, men vi har også nogle andre ting, vi kigger lidt ind i og har på vores watchliste. Så nu må vi se, hvor det ender hen. Men generelt set, så er det jo det her med, at folk bliver begejstret for ting i aktiemarkedet, og så er der ting, de ikke er så begejstret for. Og der kan man sige, at det er en kategori, der har det lidt svært. Det, der dog er med Diageo, det, der gør det lidt svært, det er, at spiritus har jo haft det virkelig, virkelig godt i forhold til andre, blandt andet ølkategorien, i en periode. Og der er sådan nogle tegn på, at det marked, det bremser op, især i USA, som det mest profitable. Så der er også noget forklaring på, det er ikke kun aktiekurser, det er også fordi, der er elementer i Diageo, der går lidt dårligere, end man måske troede for et par år siden. Mm. Så vi kigger på den, og den er på vores watchliste, og det kan være, at den kommer ind i portføljen igen. I har haft den og solgt den? Ja. Eller? Er det sådan der? Det er I på toppen. Sådan. Det skulle lige med. D-I-A-G-E-O, hvis man vil ind og kigge på den. Er det ikke verdens største spiritusproducent? Okay, godt. Så der kan man lige hoppe ind og kigge på den. Så er der ISS, som Jakob i Åbenrå godt kunne tænke sig, at vi lige kommer omkring. I har en stor position i ISS. Hvad siger I to til udviklingen? Hold eller køb mere? Eller sælg ud? Det gør jeg nu nok ikke, skriver Jakob. ISS, hvem vil tage den? Jamen, det var jo faktisk helt konkret en hovedpine, som jeg var nødt til at sætte to panodiler for i sidste uge. De kom jo med et regnskab, som sådan set var ret godt, men så meldte de også ud, at de ville sælge deres franske forretning. Og det får de sandsynligvis ikke en ret høj pris for. Og vi havde jo hellere set, at de ligesom smøgede ærmerne op, og så begyndte at tjene nogle penge i deres franske forretning i stedet for. Så det synes vi er ret uheldigt. Og det er da klart et rødt flag, at de ligesom skal begynder at fortsætte ned ad den bane her, som ISS også har gjort historisk med, at de ligger og laver opkøb til høje priser, og så ligger de og laver frasalg til lave priser. Og selskabet siger jo sig selv, at det her det er en enig svale, og der kommer ikke flere problemer, og det er jo sådan noget, vi skal monitorere tæt, og så må vi træffe en beslutning derefter, om vi synes, den stadigvæk kører til i porteføljen. Jeg synes på en helt kort bane, så synes jeg, at aktien er blevet straffet meget, meget hårdt, også særligt set i lyset af, at det faktisk går ret godt i den del af forretningen, der ikke er Frankrig, og det er jo trods alt måske 95% af omsætningen, eller 97%. De vokser jo over 10% i øjeblikket, og marginerne er på vej op, og de holder fast i, at de kan lave 5% marginer næste år. Så jeg synes, det går heldigvis godt i langt, langt største del af forretningen, og så har vi så det ene problem her, som jeg synes, aktiemarkedet lægger ret meget vægt på. Og så er der så også et direktørskifte. Er det noget, der spiller ind på jeres syn på selskabet? Ja, men det var også, synes jeg, der er træls at se, at Jakob Borup der, han stoppede jo for at skulle skifte til Carlsberg. Vi synes nok i virkeligheden, han stopper sådan lidt tidligt. Mm. Han har ikke været der så lang tid. 3 år. Vi synes godt, han kunne have lige kørt, kan man sige, den her strategiproces til ende og også vist, at de faktisk kan løfte marginerne. Men han fik et godt jobtilbud og altså hoppede videre. Han blev træt af at gøre rent. Ja, han blev træt af at gøre rent. Okay. Altså, vi har sådan set rimelig god tillid til Kasper Fangel der. Han har været i forretningen noget tid, og jeg tror sådan set, han har ret godt styr på kasseapparatet. Okay, der var en af vores porteføljeforvaltere, som også synes, den faldt for meget, og som samlede op, ikke helt på bunden, men dog et stykke dernedad. Kunne I finde på at samle op her, hvis I synes, den altså, for hårdt, normalt vil vi jo samle op i ting, som falder, hvor vi synes, at aktiemarkedet reagerer uhensigtsmæssigt. I øjeblikket, fordi det er det her røde flag, så har vi ikke gjort noget på nuværende tidspunkt. Okay. Et sidste spørgsmål kan vi lige nå fra John Berg, som vil høre lidt til Bavarian. Han siger, hvad siger panelet til Bavarian, ledelsen og aktiekursen? Den falder og falder. Ledelsen foretager sig intet i den henseende. Lars Svendsen, det må være en til dig. Ja, men jeg mener, det er jo sådan en 01 virksomhed, altså, og det vacciner er det, der er brug for. Nu vil de også ud og fortælle, at USA skal man have et nyt booster-stik, siger jo den amerikanske regering. Og så tager jeg en med et par stykker med noget andet, influenza lidt, RSV også og sådan noget. Men hvad hedder det? Så nej, det problemet er, den er jo meget, de har måske en af de mest, hvad kan man kalde det, spekulative investorgrupper. Der er dem. Og så når det halter, så gider de ikke være med mere, så sælger de det hele. De vil have DSV og Novo. Det er kun som dig, der per er trofast. Jamen, jeg regner med, at jeg skal have 500 for dem stadigvæk ved TGO-bud på en eller anden god dag. Hvornår den kommer, ved jeg ikke. Men, jeg kan ikke se på den måde, at det skulle være så katastrofalt. Altså, det er ikke. Men har du tillid til ledelsen, Lars Svendsen? Fordi det er jo altså et selskab, der ikke rigtig har performet aktiekursmæssigt. Det er jeg ikke godt, hvis du kigger på det mere. Amplituderne, de er jo enormt store, altså udsving er enormt store. Mm-hmm. Altså, du kan høre den for ingen, den er nede i en børs, på, er det 13 milliarder nu? Altså, det er jo 2 milliarder dollar. Det er jo ingen penge. Og de har det, at de er en del af USA's bioberedskab. Den dag, der kommer en mand hen og smider en pose med et eller andet mærkeligt på Times Square i USA, så skal du se dem ringe til dem oppe i Kvistgård eller i Hellerupbord. Jo, ligesom. Men og så skal jeg sige, at det er Rudolf, vi har brug for dig, du. Og du skal bare lave hele lortet, og det koster 1 million for 100 gram, det er lige meget. Så hvordan vil du klassificere det, de har været ude for med RSV-vaccinen og postvaccinen? Ja, var heller ikke for god en historie. Altså, nej, det er jo længe siden jo. Er det ikke noget? Du tager alle negativt. Jeg synes, hvis man er aktionær, må jeg komme med et input her. Hvis man er aktionær i Bavarian Nordic, så synes jeg, man skulle bruge en lørdag på at skimme regnskaberne for de sidste 25 år. Mm. Det har været et hav af forskellige produkter gennem tiderne, som man har sat sin lid til, og det er aldrig rigtig blevet til noget, der har givet payoff til aktionærerne. Nej, det er korrekt. Det er ikke kommet endnu. Det er, den var hård, den der. Det er hockeystaven. Lars tror du, det er en hockeystav? Eller og, og det tror du? Jeg tror en hockeystav. Ja. Okay, godt. Vi er nødt til at sætte et punktum der. Med mandagens millionærklub er nemlig ved at være løbet forbi os. Lars Svendsen og Johannes Møller og Dan Weisse, tusind tak, fordi I var i studiet. Vi er altså stadigvæk i grønt på det danske aktiemarked, faktisk op med over 1%. Så det er gode tider derude. Det er mandag. Solen skinner. Du skal ikke være så negativt. Men altså, nu skal jeg ud og være i godt humør, Lars Svendsen. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der ser vi blandt andet på ølaktier. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto. Thank you.